matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Da, hello, hello, Party People, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începe petrecerea, pentru că la noi e party în fiecare seară de la 7 la 10. Și astăzi cu voi, așa cum se întâmplă de luni până joi, DJ Young și Olex in the Mix. Începem primele 40 de minute non-stop mix cu Nicole Sherry, Memories. Avem imediat Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. Și Grasul XXL cu Ami, Deja Vu. Până la 10, doar hituri mixate, iar printre ele mesaje de dechisuri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie pe facebook.com/KissFM România la postarea pentru dedichisuri, chiar pe wall-ul Kiss FM. Începem Kiss Kiss in the Mix, adică mixăm doar hituri. Yeah, this is me, Nicole Sherry, Memories. I still remember every second, every minute, every hour, the day you let me that there was a cold birthday in summer. I was 14, I was a giant, you were a big boy, my own desire. If you

Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic SMS-urile. Primele sosite la 0722 20 60 20. Salut, sunteți cei mai tari Kiss FM, zice Fane din Moreni. El ne ascultă aproape în fiecare seară, din câte știm noi. În fiecare zi îmi dați o poftă de viață nebună și vă ascult la maxim. Sunt Eval, ca și voi, că tot e cald și bine. Da, încă e cald, încă mai spune că e vară afară. Mihaela semnează mesajul. Și pentru alți chisomani care au cerut Major Lazer Get Free, vine chiar acum piesa. Imediat J Balvin Tranquila, dar avem și James Arthur, Impossible. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young on the mic, Olix in the mix, asculți doar hituri. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera gan. Yeah.

oră, doar o dată pe lună. Cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine, iubire sau ură. Da. Pauză. Iar potul Kiss Cash a ajuns la 300 de euro pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. S-au dat bani în dimineața asta, n-am reușit să-i dăm ieri seară la Kiss Kiss in the Mix cei 3200 de euro, așa încât astăzi în prima oră de cronică s-au dat 3300 de euro, au plecat către Mircea din Ploiești. Pentru mâine dimineață, ziceam, avem 300 de euro, multă baftă dacă te-ai înscris la Kiss Cash, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Yeah.

s-a cam început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic. En vida

Kiss in the Mix, Florida și Pitbull, Can't Believe It. Hai să vedem ce zic mesajele de kiss-urile. Andreea din Câmpia Turzii vrea pentru tatăl ei la mulți ani. Din partea fetei lui de foc, Alicia Keys, Girl on Fire este piesa pe care și-o dorește. Și încă un mesaj, hello băieți, mă numesc Mickey, sunt din Constanța, sunt acum cu prietenii mei și vă ascultăm. Vrem să ne puneți o piesă de la J Balvin. Și vorba aceea, pentru că dorința voastră este mix pentru noi, mixăm întâi și întâi Alicia Keys, Girl on Fire și imediat J Balvin, Yo te lo dije. Și apoi avem Neilini și Muner, Te iubesc. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex, mixăm doar hituri. She's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Te lo advertí a ti, my girl.

crazy. All my days used to be lazy. Now I'm tripping on your lips, on your body, on your hips. I can see you need attention, affection, passion. It's a dangerous situation. You will be my queen and lady, riding on my Lamborghini. High key, be me. Chiar la prima frază, ți-am căzut în casă. Necunoscută. Kiss in the Mix și baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la concursul Kiss Cash. Avem cele mai mari premii din istoria radioului. Dacă nu reușim să dăm votul, el se mărește cu câte 100 de euro la fiecare concurs. Și dacă vrei să pui mâna pe bănuții strânși, nu trebuie decât să trimiți un SMS la 0735 600 100, în care să treci numele, prenumele și orașul care asculti Kiss FM. Iar atunci când te sunăm, trebuie să știi cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Adică exact înainte să intrăm cu tine în direct. Dacă știi, iei potul strâns până atunci. Dacă nu știi, nu-i nimic, poți să câștigi un prieten. Îl sunăm și pe el, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Ai două șanse la Kiss Cash, multă baftă! Vine acum Kaira, Besame, Olix in the Mix, DJ Young on the mic. La Kiss FM asculți doar hituri. Besame.

We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Kiss in the Mix. Suntem deja la 3 ore de hituri mixate, bineînțeles, piese pe care voi le cereți și printre ele de Kiss-uri. Diana din Brașov vrea să transmită un dulce și călduros la mulți ani pentru iubitul ei, Marius. Vă rog să ne puneți piesa noastră preferată de la One Republic, Counting Stars. Dacă atât de frumos, spuneți cum să nu vină piesa. Și Remus din Oradea vrea Deep Central sus până la cer pentru viitoarea sa logodnică, Ana Maria. Să nu uiți niciodată cât de mult te iubesc. Vai, câtă dragoste astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Parcă s-ar apropia Valentine's Day, nu? Uite câte piese de dragoste avem. Pink și Nate Ruse, întâi și întâi vin cu Just Give Me a Reason. Imediat One Republic, Counting Stars, o altă piesă pe care ne-ați cerut-o de la Deep Central, sus până la cer. Și apoi Naughty Boy și Sam Smith. E party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olex, asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief. My heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough. Just give me a reason.

wanna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stand it, I'll find a way to rock it. I go Kiss Kiss in the Mix pentru mâine dimineață. În prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 300 de euro. Nu uita să trimiți un SMS la 0735 600 100, în care să treci numele, prenumele și orașul din care asculți Kiss FM. Și nu uita, un singur SMS este luat în calcul. Important este ca, după ce ai trimis SMS-ul, să asculți Kiss FM. Pentru că dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înainte de a intra în concurs, adică înainte de a te suna. Baftă maximă la Kiss Cash, Alex Gaudino și Nicole Scherzinger vin chiar acum. Missing You la Kiss, asculți doar hituri. Yeah. Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc.

și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Bun rămas, vă spunem și noi, DJ Young și Olex. Dar ne întoarcem mâine seara de la 7 să vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. Mâine e joi și joi e weekend la noi. O seară excelentă în continuare. Începe în câteva clipe o nouă oră de hituri. Pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.